اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا للظالمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أرض كرسون يا غار ذهن میں رکھوں تجنہ حضرت يوسف علیہ السلام وٹ پنجا بھار پہنوں دفعہ پہتا انہیں ڈین کھاں وٹھی ॼण अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे पियो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जो हुननि खे ॻाल्हि यादि पवे का ॻाल्हि सम्झ में अचे ॻाल्हि या रफ़ून आहे कलबूतरजून पंहिंजो तंहिं खां वठी सभु कोशिशि करे पियो पंहिंजे दिलि मतिलबु ते हिकिड़ा इशारा उछले पियो अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे पियो जो हुननि खे ख़्याल में अचे ॻाल्हि त भई केरु माण्हू आहे असां सां अहिड़ी चङाई थो करे या अहिड़ी ॻाल्हि थो करे अहिड़ा ड्रामा थो करे असां सां हीअ छा आहे छा ॻाल्हि आहे असांखे दरख़्वास्त ॾिए थो चए थो तव्हीं पंहिंजो जासूस आहियो वरी असांखे खाधा थो खाराए हालांकि ॿियनि मुसाफ़िरनि खे त ॿिया जेके अचनि था पंहिंजा खाधो खटणु वठण जे लाइ अनाज वठण जे लाइ या ॿिया नमूने सां त उहे फलाणे मुसाफ़िरखाने में उते रहनि था हुन चौकनि में हुन में पंहिंजे बाज़ारि में हिते फलाणे हंधि असां कहिड़ी घर में थो घुराए वरी असांखे खाधो थो खाराए वरी असांखे विहारे थो वरी असांखे ईअं थो करे भई बाबू हू भरिसां हुनजे हू भरिसां हुनजे हू भरिसां हुनजे वेह हीअ त हीअ बिलाह जा ॿार हिते रहनि ॿई ॼणा हुनखे हिते थो विहारे त ज़ुल्फा जा ॿार ॿई हिते था विहनि त वरी पंहिंजा लिया अलाह इस्लाम जा ॿार जेके आहिनि छह ई वरी पंहिंजे उमिरि जे लिहाज़ खां हुनखे हिते विहारे हुते विहारे हीअ केरु आहे कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे हिनखे कीअं ख़बर पई असां कंहिंजी उमिरि जे लिहाज़ खां असांजे ॿारनि जे लिहाज़ खां असां कीअं ख़्याल पई ख़्याल में अचे हिननि खे ॻाल्हि पर हुनखे ॻाल्हि कोन थी अचे. हिन खां पोइ हाणे हीअ जेको नेठा आख़िरि में इहो जेको ड्रामो कयईं पंहिंजो हुन में विधाईं पोइ हुनखां इहे लफ़्ज़ कढाई हुनजे वात मझाई त असां त हीअं इंसाफ़ु कंदा आहियूं पोइ हुते वरी लफ़्ज़ चयो त असीं ज़ालिम सां हिसलो कंदा आहियूं. हाणे ज़ालिम ई ख़ुदि आहिनि ज़ालिम हिन खां वधीक केरु आहे ज़ालिम चोर हिन खां वधीक केरु आहे हेॾी ॿई लफ़्ज़ था हू पाण खे चवंदासीं चोर कोन आहियूं असीं त जेको फसाद पकिड़ भई तव्हां खां वधीक फसाद कंहिं पकिड़ियो आहे धरती ते ॼणा पंहिंजे भाउ खे पंहिंजे पीउ जे पुट खे हालांकि तव्हांजे माउ जो पुटु कोन्हे बराबरि माउ माउ त माउ ॿीहरियूं आहिनि ॿियूं आहिनि पंहिंजो पीउ साॻियो अथव त हुनखे कढी मुल्क में या फसाद इहो हिन खां वधीक घटि को ॿियो फसाद आहे ऐं पंहिंजो हुनखे चोरी करे विया पंहिंजे पीउ खां तव्हां हुनखां वधीक तव्हां को ॿियो चोर आहे जे वरी कानून वरी तव्हांजो चवनि न असीं पंहिंजो चोर बि कोन आहियूं असीं फसाद कोन कयूं. हाणे हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम सभु ॻाल्हियूं ॿुधे पियो सभु ॾिसे पियो पंहिंजे दिलि में सोचे पियो त हिनखे यादि अचे हिकु ॻाल्हि यादि अचे हिकु ॻाल्हि वरी चोराइनि थो हुन मां त असीं पंहिंजे मुल्क में मतिलबु त असां हज़रत यूसुफ याक़ूब अल इस्लाम जो इसहाक़ अल इस्लाम जो इब्राहिम अल इस्लाम जो जेको असां तरीक़ो आहे असीं पंहिंजे चोर खे गुलाम बनाईंदा आहियूं. ठीकु आहे तव्हांखे चोर खे गुलाम बनाईंदा आहियो त हाणे हीउ जेको आहे बिनियामिन मुंहिंजो ग़ुलाम आहे, मुंहिंजो हिते रहंदो, हीउ मुंहिंजो ॿार मतिलबु थी हिते थो रहे। उहो हाणे यसक पाओ, हाणे हुनखे हसद मतिलबु एॾो को 20 साल अर्ज़ु कयोसीं इहा ॻाल्हि आख़िर में अॻे दफ़े, त 20 साल गुज़री विया हलिया ऐं इन बजाए इन जो निदामत थिए हिननि खे, नादिम थियनि त भई असां वरी कुझु कोजो कमु कयोसीं, पंहिंजे भाउ खे ईअं उछले छॾियोसीं, ईअं कयोसीं, हू कयोसीं, पर अञा ताईं हुनजी दिलि माना कदुरत वई कोन्हे, हुनजो हसद सार जेको जॾहिं ख़बर पई त बिनियामिन चोरी कई आहे, हालांकि हुन चोरी त कोन कई वीचारे विधवाउ हथ मां, जॾहिं भई हुनखे हिन पास वठण जे बदिरां चई हिन चोरी कई आहे त हिन वॾे भाउ जेको हो जेको वियो हलियो मरी अलाए खिला वियो हलियो सॼो उन उहो जेको आहे उन बि चोरी कई हुई। हाणे तव्हांखे ख़बर आहे जॾहिं त छा वाक़ियो हुयो त इंसाफ़ सां माण्हू कमु वठे, त हे बि ड्रामो हेड़ो थियो हो असांजे घर में, असांजे पुफी जेको आहे ईअं कयो हुयो त पंहिंजो चयो त बाबा जेको आहे वठणु आयो, हज़रत राहिल अल इस्लाम गुज़ारे वई हुई उन वक़्तु नंढे हूंदे, हुनखे ॾियणी पंहिंजे बिन यामीन अल इस्लाम खे, हुनखे ॼणे पाण गुज़ारे वई हली वीचारी, थींदा आहिनि पाण वटि वीचारियूं मायूं ॿार ॼणे गुज़ारी वेंदियूं हलियूं, पोइ हुनखे ॿार निपाईंदा आहिनि ॿिया, पाण हुनखे पुफीअ कंहिंखे न पायो, हुनखे हिन न पायो, हुनखे हिन न पायो, ॿियूं जेके हूंदियूं घर जूं मायूं हूंदियूं हुनजा हाणे ज़िक्र कोन्हनि, त पोइ पर ज़रूरु घर में औरतूं छोकिरियूं थियनि थियूं ॼमन थियूं, उहे उहे हूंदियूं, त पोइ कंहिं कंहिंखे न पायो, कंहिंखे न कयो, हज़रत अली रज़ी अलाह ताला हिनखे हज़रत ख़दीजा ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे घर में हिन ॾिठऊं त अबू तालिब वटि पैसो ॾोकड़ कोन्हे, घर में अथसि ॿार जजा, त पोइ हू हुन खयो, हू हुन खयो, हू हुन खयो, त जीअं पंहिंजो ॿार हुनजा संभाले सघनि, अहिड़े नमूने सां माण्हू कंदा आहिनि, पंहिंजे एडॉप्ट कंदा आहिनि, हुनखे घणी पंहिंजे घर में हाणे विहारींदा आहिनि, भई असीं था न पायूं हिनखे वॾो था करियूं, त हाणे पुफी हुनखे खणी आई हुई आहे, मतिलबु अर्ज़ु कयोसीं अॻे दफ़े ॻाल्हि, पर उहा वरी ॿीहर करियूं त जीअं ॻाल्हि ज़हन में अचे, छो जो के मुफ़सर चए न जेका ॻाल्हि क़ुर में न आहे बसि उहा न कंदासूं, भई तव्हांजो अकुलु किथे आहे, मतिलबु छो हुनखे था चवनि त ईअं सिख फ़क़ति सरक अकुलु हू मुन क़बल, हू को चोर त कोन हो, हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम पाण सचो, सॼी दुनिया में ख़बर पई पए असांखे, सॼी दुनिया हुनखे चई तूं सचो आहीं, सचो आहीं, सचो आहीं, हीअ त कूड़ा आहिनि वाक़ई ॿाहिरि जेके आहिनि से साबित पियो थिए त हू नासिर बि न आहिनि, घणो घुरा बि न आहिनि, हाफ़िज़ बि न आहिनि, हिफ़ाज़त करण वारा बि न आहिनि, कूड़ा बि आहिनि, इहो कूड़ करे ऐं पंहिंजो हुनखे वठी था वञनि, कूड़ा बि आहिनि, यूसुफ़ अल इस्लाम त सचो आहे, नासिर आहे, पंहिंजो घणो घुरो आहे, मोहसिन आहे, अलाह ताला उनजी शादी थो ॾिए, माण्हू उनजी शादी था ॾियनि, कैदी उनजी शादी था ॾियनि, औरतूं उनजी शादी थी ॾियनि, यूसुफ़ ज़ुलैखा अल इस्लाम ख़ुदि शादी थी ॾिए, हसल हक़ अन रावत हू अनफ़सी ऐं नहूल मिन सादकीन, हर दुनिया जो माण्हू यूसुफ़ अल इस्लाम जे मुतलिक़ सचाई जो पंहिंजो शादी थो ॾिए, ऐं हीअ जेके चवंदा हे इन चोरी कई त हिन भाउ बि चोरी कई, वञ हेॾो हसद तव्हांजे दिलि में, हेॾो जो कूड़ मतिलबु नादिम थियणु 20 साल 22 साल जेको इहो तौरात जो हिसाबु कयोसीं, त हिन मुताबिक़ त मतिलबु 22 साल केतिरा साल गुज़री विया हलिया, ऐं तव्हांखे उहो हसद साल जेको आहे अञा दिलि मां न वियो आहे, जो यकदमि जेको लफ़्ज़ु आयो अथव दिलि में, त राहिल जा पुट आहिनि, भई तव्हांजे पीउ जा पुट आहिनि न, राहिल अल इस्लाम जा पुट आहिनि, त अहिड़ो को साल आहे तव्हांखे राहिल सां, राहिल भेण आहे लिया जी, तव्हांजे माउ जी या ॿियनि जी ॿिए ॿिए जेके आहिनि, पर हिन जो कदुरत हिनजी हसद हिनजो सार जेको आहे सो एॾो एॾो वॾो एॾो वॾो एॾो वॾो, यानी हुनजी का इंतिहा कोन्हे, जो हिन वक़्तु इहो लफ़्ज़ु उछलियऊं तीअं सिख फ़क़त सरक अखुलू मिन कबल, सुभान अलाह, तव्हांखे एॾो मिली हज़रत यूसुफ़ अल साहब इहा ॻाल्हि ॿुधी चए हैरान थी हले, चुप थी हलियो, चए हाणे छा चयो आहे हिन खे, चए हाणे तव्हां जेको अजवाबु ॾिए थो हज़रत यूसुफ़ अल साहब तमामु माना वारो आहे, ऐं उन में तक मतिलबु मुफ़सरनि खे तकलीफ़ आहे सम्झण में, ॾिसूं त छा छा था चवनि, हीअ सिख फ़क़ति सरक अखुलू मिन कबल फ़सर रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सी, पोइ अलाह पोइ यूसुफ़ अल इस्लाम हाणे इशारो कयो आई हुन ॻाल्हि हुनखे वञी चए पाण चवंदा आहियूं त गुज़ारत ज़रे बि घटि भॻी आऊं, ज़रे घटि गुज़ारत भॻी, यानी उतां ई त पहुता त ओ ईअं थियो वाक़ियो पुफी वारो या वाक़ियो यादि आयो हिननि खे, पर उनखे उबतो हीअं सते उछलियऊं त हीअ जो चोर आहे त हू बि उहो चोरी करे चुको, अरे हू त ॿारो हुयो हुन पुफी विधो तव्हांखे ख़बर आहे, ऐं तंहिं वरी हाणे जेका उहा ॻाल्हि लिकायो था ऐं कूड़ी ॻाल्हि कुझु का हुन ते हणो था तूं चोरो चोर त कोन हो, हुन पुफी तव्हांखे ख़बर आहे त पुफी विधो तव्हांजी पुफी हुई तुंहिंजो तव्हांजी पीउ जी भाउ भेण हुई हुआ त ख़बर कोन्हे त का तव्हांखे, हाणे तव्हांखे हुनजी माना उबती था कढो, अहिड़ा माण्हू हासिद जेके सारो कर जेके माण्हू आहिनि हर माने माना जूं हर ॻाल्हि जी माना उबती कंदा कढंदा आहिनि त हिननि उहो कयो। हाणे यूसुफ अल इस्लाम चयो जेको लफ़्ज़ अलाह ताला फरमायो क़ुर शरीफ़ में असर रहा यूसुफ फी नफ़्सी पोइ इहा ॻाल्हि यूसुफ अल इस्लाम लिखाई चई हाणे हिनखे छा चवां हीअ ॻाल्हि जेको मूं हिनखे यादि ॾियारण ते चाही छा त हिनखे यादि आई आहे पर माना ई उबती कढी अथऊं हिनजी ऐं वरी मूंखे वेहणो था ॾियनि ऐं अहिड़ो ॿुधां ऐं हिनखे ख़बर कोन आहे ऐं हीउ वेठो साम्हूं जेके अचूं पिया सम्झो हुन हिकु नाले दादी तूं चोर आई त आउं चोर आहियां। हाणे हीअ छा हिनखे आउं छा चवां हाणे चए थो असर आहे यूसुफ ई नफ़्सी पोइ इहा ॻाल्हि हीअं मूं जहिड़ो को हुजे तव्हां जहिड़ो को हुजे यकदमि चए अड़े पिणा आउं कोन हुउसि माना तीअं मूंखे कूल साम्हूं कूड़ ॻाल्हि न हज़रत यूसुफ सां सब्र खां कमु वरितो इहा ॻाल्हि हज़रत यूस इहा वॾी ॻाल्हि आहे जो न माण्हू चुप थी वञे हा अड़े वाह शाबाश हुजे ॾिसो कहिड़ा कम आहिनि तव्हांजा ऐं वेठा साम्हूं मूंखे चयो चोर आहियां ऐं चोर हुउसि नंढो ॿारु हुउसि मूंखे पुफी कई तव्हांखे ख़बर आहे सॼी ॻाल्हि जी न तव्हां उन मां बि माना ई था कढो बीहो तव्हांखे आउं ठाहियां थो न हज़रत यूसुफ सां चुप थी हलियो असर रहो यूसुफ ई नफ़्सी इहा ॻाल्हि पंहिंजे दिलि में रखी ॻाल्हि पधरी कोन कई जो चया भई भई उहो पूने जी पुफी हुई तव्हांजी पुफी हुई मुंहिंजी पुफी हुई ऐं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था कयो चट जा पुट कड़ा ॾंढो हणा मथे में माना कहिड़ी ॻाल्हि आहे न सब्र कयोसीं पर असर आहे यूसुफी नफ़्सी त पंहिंजे यूसुफ अल इस्लाम पंहिंजे दिलि में उहा ॻाल्हि रखी असरु यूसुफी नफ़्सी वलम युब दे हॉल होम पोइ इहा ॻाल्हि पधरी न कई हुन कहिड़ी भई हिकिड़ो त दिलि में रखियईं उहा ॻाल्हि ऐं हुन ते पधरी न कयईं चुप थी हले चए ठीकु आहे वलम युब दे हॉल होम हुन ते इहा ॻाल्हि पधरी न कयईं उहो वाकियो जेको आहे हुन पधरो करे आयो पोइ फिका थिए न जॾहिं माना आउं वेठो आहियां तीअं मूंखे कूड़ चओ आऊं आयो पर हुनखे पधरो हिन वक़्तु न आहे करिणो छो अञा ॻाल्हि वधी पई आहे नी अञा यूसुफ अलैहिस्सलाम पंहिंजो बिन्यामीन खे जा मोकिलिणो आहे न मोकिलिणो आहे हुनखे रोकिणो आहे वरी वालिद साहब खे घुराइणो आहे वरी ॿारनि खे घुराइणो आहे सॼी ॻाल्हि आहे हाणे हीअ पधरी छा लाइ कर हुनखे इशारो कयईं त जेकर हुनखे होश हुजे हा अकुलु हुजे हा हसद सार न हुजे हा हुनखे नफ़रत न हुजे हा इहो यकूब यूसुफ अल इस्लाम सां त हुनखे ॻाल्हि सची सम्झ में अचे हा ईअं मतिलबु जेको अलाह ताला हिकिड़ो अहिड़े जेके हठीला वॾाई वारा ऐं मुतकबर माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि खे हिदायत न ॾींदो आहे अलाह ताला इन लाइ अलाही हदी क़ौम ज़ालिमी ज़ालिम जेकी क़ौम आहे हुनखे हिदायत न ॾींदो आहे हिदायत हाणे खे जेसि ताईं मिले हिदायत तेसि ताईं हिनखे होश हवास हिन जा ख़ता पर यूसुफ अल इस्लाम खे सब्र हीअ वॾी सब्र जी ॻाल्हि आहे तव्हां जहिड़ो मुंहिंजो छा करिया हुते नंढो खणे मथे हरे आयो वेठा फीओ तव्हां मूंखे सुधाऊं तव्हां साम्हूं वेठो आहियां माना जीअरो जॻंदो ऐं ताईं मुंहिंजे कूड़ था ॻाल्हाए असर आहे यूसुफ ई नफ़्सी वलम युब दे हॉल ऐं ॻाल्हि खाई वियो ॻाल्हि हाणे एतिरो हीअ हीअ जेका आयत आहे हिन में चयो त केतिरी ॻाल्हि हज़रत यूसुफ अल इस्लाम ॾाढी चई केतिरी होरियां चई केतिरी पंहिंजे दिलि में चई हीअ सॼी आयत जेका आहे सा ॾुखी आहे इन करे त तफ़सीर वारनि खे सभु मतिलबु त हुन में ॾुखियाई महसूसु थिए थी त केतिरो हुन पधरी कई ॻाल्हि केतिरी हुन लिकाई असां एतिरो त लिकियईं जो उहो ॻाल्हि जो इशारो पूरो पको न कयईं गुजारत कान भॻी गुजारत रहिजी वई हली गुजारत उते ई रही सम्झो त हाणे फसर रहा यूसुफ ई नफ़्सी वलम युब दे हॉल होम एसि ताईं हज़रत यूसुफ अल इस्लाम ॻाल्हि पूरी पंहिंजी लिकाई हुन वाक्य खे पधरो न कयईं एतिरी ॻाल्हि दिलि में ई रखियईं सब्र कयईं हिन ॻाल्हि ते न तव्हां जहिड़ो मुंहिंजो हुजे हा यकदमि फाटी पिया हलनि अड़े वेड़ा बीजो पर न हुन इहा ॻाल्हि सब्र कयो हिन ॻाल्हि ते वलम वलम युब दे हॉल होम इहो ॻाल्हि वाक्य जो ऐलान न कयईं त वाकियो असुलु हीअं हुयो अरे साईं मूंखे चोर अचो हीअं न चयईं सब्र कयईं हिन ॻाल्हि ते हाणे इन ई आयत में ॼण सभई ॻाल्हियूं अचूं ॿी जेका हाणे हिसो जेको अचे थो हिन आयत जो काल काल हाणे काल माना ॾाढी चयईं या होरी चयईं पंहिंजे दिलि में मुफ़सर इन में जेको आहे सो इख़्तिलाफ़ु मतिलबु त आहे ऐं जेको सम्झ में ॻाल्हि अचे थी हाणे अलाह ताला पराह में रखे पंहिंजे माण्हू पंहिंजी तरफ़ां राय मतिलबु न पर काल काल माना चयईं ॾाढी हीअं थियो न काल में हेसि ताईं चुप कयईं पर काल अंतुम शरुन मखान त आयो शरीर आयो अथई तव्हांजी हैसियत तव्हांजी जेका इज़त जेका शरारत वारी आहे तव्हांजो तरीक़ो जेको आहे सो शरारत वारो आहे हाणे एतिरो हुनखे चयईं ॾाढी चयईं या इहो पंहिंजे दिलि में चयईं मुफ़्त ॾियणु पर सम्झिजे थो सम्झे थो त इहो हुनखे ॾाॾी अची त तुम शर मकान इहो सुठो चयो शइ थी एतिरो कुझु त चवनि न त हाणे चवनि अहिड़ी एतिरो सभु रूबरू माण्हू न करे की अंतुम शरुनि मकाननि हू वज़ीर आहे बादशाह आहे हिनखे केरु रोके थो सघे की अंतुम शरुनि कॉल अंतुम शरुनि मकान पाण कंहिं बि फसल इहो दिलि में इहो बि दिलि में चयईं पर जंहिं करे दिलि में चयईं त पोइ को वरी एतिराज़ु करे सघे थो त दिलि में थो चवे पर ॾाढी हुनखे नथो चवे त माना उहो जेको आहे मुनाफ़िक़ थियो हिकिड़ो या हुन ते माना कढी सघे थी पर पाण अलाह ताला असांखे पनाह में रखे मतिलबु त अहिड़ी माना असीं न कढूं जेका अलाह जे इंटेंशन में न हुजे अलाह जो इरादो न हुजे उन माना जो नबी सलाहु अलाह वसलम जो इरादो न हुजे मतिलबु त मुफ़सर तौरात जो इरादो न हुजे पर हाणे मतिलबु त काल काल माना ॾाढी चयईं या काल चयईं त पंहिंजे दिलि में चयईं पाण ॿई माण्हू रखो दिलि में पाण अलाह खे ख़बर छा काल अंतुम शरुनि मकाननि वल्लाहु आलम बिमा तसिफ़ुन हाणे इहो ॿई हिसा वल्लाह अलाह खे ख़बर आहे जेकी तव्हां ॻाल्हि करियो था माना मूंखे बि ख़बर आहे अलाह खे ख़बर आहे वधीक हाणे मतिलबु त तव्हां ॻाल्हि उबती था करियो हुतां पुफी जेको मुंहिंजी तव्हांजी ॿिन्ही जी असां सभिनी जी पुफी हुई ॿारहं ॾहनि ॿारहं ॼणनि जी पुफी हुई असांजी हुन इहो ड्रामो कयो पंहिंजे भाउ सां पंहिंजो मूंखे रोकण जे लाइ त जो मूंखे भाईंदी हुई बाबा बि मूंखे भाईंदो मूंखे वठी थिए वियो ऐं तईं वरी हाणे इहा उबती ॿारहं था कढो हा इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे पर पोइ चए तव्हां जेको चओ था आयो शरीर आयो एतिरो चवण जो हुनखे हक़ आहे जेकॾहिं चवे त पर हाणे जेकॾहिं रुगो दिलि में चयईं त बि अलाह खे ख़बर आहे जेकॾहिं ॾाढी चयईं त बि अलाह खे ख़बर आहे पर हितां ॿई माण्हू हिन जूं कढी सघजनि थियूं अलाह आलम बि सवाबु इहो जेको आहे ईअं चवणु बसि हिकिड़ो इशारो करे छॾणु पोइ हाणे वधीक असां इसरार छा था करियूं त भई हीअं बसि माना आहे ऐं आऊं बसि अनोखी माना कढी अथमि ऐं बसि हीअं मुंहिंजे इन चवण खां सवाइ धरती वरी दुबी पवंदी ऐं किरी पवंदो आसमान ज़मीन फाटी पवंदी वियो अहिड़ी ॻाल्हि अजा ई छा था माण्हू करे त बसि ॿई ॻाल्हियूं आहिनि मतिलबु हिते ॻाल्हि सम्झी सघे पर पहिरियों हिसो जेको आहे फसर रहो यूसुफ़ी नफ़्सी वलम युबद हलम एतिरो जेको आहे पंहिंजे दिलि में हुन रखी ऐं इहा ॻाल्हि पधरी न कयईं उन वाक्य ॾांहुं इशारो न कयईं उन वाक्य खे खोले न ॿुधायई पर हुनखे चयईं ॾाढे त तईं आयो शरीर अंतुम शरुनि मकाननि त तव्हां आयो लुचा जीअं पाण सिंधी विझंदा आहियूं की आयो लुचा तव्हां आहे वधीक बुरा आहियो अन शरुनि मकान साईं बेरवार साहिबु तर्जुमो कयो आहे तईं वधीक बुरा आहियो शर शरीर शरारत वारो बुरा आयो मतिलबु त एतिरो त हुनखे हक़ु आहे चवण जो पोइ हाणे चयईं ईअं न चयईं ॾाढी चयईं आस्ते चयईं दिलि में चयईं या ज़ोर सां चयईं वल्लाह आलम काल अंतुम शरुनि मकाननि वल्लाह आलम बिमा तसिफ़ून त पूरी आयत खे जेकॾहिं हिन में चारि ॼण क्लासिस अची था वञनि त ॿ पहिरियां क्लास जेके आहिनि से हज़रत यूसुफ़ अलाम दिलि में रखिया पधरा न कया ऐं ॿ पोयां क्लास जेके आहिनि उहे ॾाढी चयईं ऐं पंहिंजो हुनखे हुन लफ़्ज़नि में चयईं त तईं आयो लुचा आयो बुरा शरीर आयो अथईं तव्हांजी हैसियत शरारत वारनि जी आहे ऐं अलाह ताला वधीक ॼाण थो जेको तव्हां चयो पिया यानी तव्हां जेको चयो पिया ग़लति आहे हज़रत याक़ूब अलाम ईअं चयो त तव्हांजो काल सवलत लखुम अनफुसुकुम अमरा फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन हुते बि चयईं वल्लाहुल मुस्तआन अलामा तसिफ़ून त हिते अलामा तसिफ़ून जेकी तव्हीं चओ था भई त हीअ बि जेको हीअ तसिफ़ून महाराज चयो चओ था जेको सिफ़त करियो था डिस्क्राइब करियो था जेका ॻाल्हि उन उहा जेका आहे सा वधीक अलाह ताला ॼाणे थो इहो याक़ूब अलाम बि इहो इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो ॿियो दफ़ो बि इस्तेमालु कंदो जेको वरी चवंदा उहो कूड़ो ॻाल्हि जेको चवंदा हाणे सच वाक़ई हुन सच ॻाल्हाईंदा पर अलाह ताला उहो याक़ूब अलाम चवंदो त तव्हांजी ॻाल्हि अलाह ताला वधीक ख़बर आहे त ईअं चवणु असां बि चवंदा अलाह आलम भई सवाबु त हाणे ईअं इहो मतिलबु त वल्लाह आलम बेमा तसिफ़ून जेका सिफ़त तईं करियो था जेका डिस्क्रिप्शन जेका नेरेशन जेको पंहिंजो तव्हांजो आहे उनखे अलाह ताला वधीक सम्झे थो हाणे त हुनखे वधीक ख़बर आहे त वाकियो छा थियो उहो जेको पुफी कयो हो पंहिंजे मूंसां उहा तव्हांखे ख़बर आहे अलाह खे ख़बर आहे पर तईं जेको कयो था कूल ईअं कोन चयईं पंहिंजो तव्हां कूड़ आहियो सोन सिधो कोन चयईं हुनखे इहो कज़ाब काज़िब आहे सवाइ ईअं कोन चई थोरो अदब कयईं हुनजो अलाम सलाह हाणे अॻिते वधूं था कालू हाणे हुन खां पोइ छा छा करणु वीचारा चुप ॾियार चऊं ॾिठऊं हिनखे त भाउ खे त रोके थो छॾे पोइ कालू या अयू हल अज़ीज़ हाणे पहिरियों दफ़ो आयू आयू हल अज़ीज़ जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कनि था ई पाण बि ईअं कोन चई सघूं त मिस्र वारा कोन थिए कयूं या छो कयूं या कहिड़ो लफ़्ज़ कयूं। उहो जेको चयोसीं अॻु में त हिब्रू जो लफ़्ज़ु इब्रानी जो या कबती लफ़्ज़ जेको हो जेको बादशाह हुनखे ख़िताबु ॾिनो हो तव्हांजो उहो हुनजी माना हीअ थी वञे जेका अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में ॾिनी आहे आई आयू हल अज़ीज़ आई अज़ीज़ अज़ीज़ मिस्र अज़ीज़ माना सगारो ताक़त वारो जंहिंखे माण्हू जंहिंखे ताक़त आहे कुवत आहे तमकिनत आहे वॾो वज़ीर आहे बादशाह खां पोइ ॿियो नंबर हीअ आहे माण्हू सभु अख़्तियारात हिन जे हथ में आहिनि सम्झो त पोइ हाणे हिन करे हिनखे अयू हल अज़ीज़ ॿाहिरि चवनि था हितो हिते पहिरियों दफ़ो ऐं अॻिते वरी जॾहिं टीहर ईंदा जॾहिं जीअं टे दफ़ा अचनि था क़ुर शरीफ़ में ऐं तौरात में ॿ दफ़ा अचनि ॿिए दफ़े जॾहिं डिग छिक छिक ताण ते थी या बिनियामीन खे रोके थो वरी हुन खां पोइ तकरीर वई करे थो पंहिंजो जेको जुदा आहे पोइ वॾी तकरीर करे थो हुन में चए थो असां हीअं कयो हीअं कयो हीअं कयो हीअं कयो पोइ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोए थो हिन में बि हर हर रोए थो वरी वञी लिखे थो वरी अचे थो वरी मुंहुं धोई वरी अची थो वेहे हिन साम्हूं जो ॻाल्हियूं सभई पंहिंजी फैमिली आहे हुनजी पोयां उहे त हिन जा माइट आहिनि अज़ीज़ आहिनि वेझा हुनखे भाए थो हुनजी सिक हुनजी मुहबत हुनजी इश्क़ हुनजे दिलि में आहे इन करे पोइ तौरात में बि आहे हर हर वञे थो वरी पंहिंजो मुंहुं धोई थो अचे वरी वरी अची थो ॻाल्हाए हुन सां जॾहिं ॻाल्हियूं रक़ीक़ आहिनि दिलि खे सॉफ्ट करण वारियूं दिलि खे मतिलबु त रिकत ॾियण वारियूं ॻाल्हियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि पंहिंजे माइटनि जी ॻाल्हि ॿुधे ऐं माण्हू वरी पधिरो बि न करे लिकाए ॻाल्हि खे त पोइ ज़रूरु उन अञा वेंदो हूंदो त हाणे हिते जेको हाणे ॿाहिरि था चवनिसि पंहिंजो कालू या आयू हल अज़ीज़ ए अज़ीज़ मिस्र हुनखे ख़बर कोन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम आहे असांजो भाउ आहे भाउ हुजे त पोइ हलंदो ॾंढो मथे में तूं असांजो भाउ वरी असां लुचाईंदो करी चए न कालू या आयू हल अज़ीज़ हुनखे अज़ीज़ हाणे हर दफ़े त तौरात में ॿाहिरि त हीउ सजदो था कनि हुनखे जॾहिं अचनि था हिन वक़्तु सजदो कनि था त हाणे हिनखे सजदो करिणो थो पए हिन सत दफ़ा ई सजदो करे चुकंदा जेसि ताईं वञी ॻाल्हि याक़ूब अलैहिस्सलाम ईंदो सतों दफ़ो हुन सां गॾिजी कंदा त अहिड़े नमूने हाणे चवनि था या आयू हल अज़ीज़ इन लहू अबन शेखन कबीर आहे हिन जो हिनखे पीउ जेको आहे हिन जेको पीउ आहे यानी असांजो पीउ आहे पर चयो हिन जो पीउ तुंहिंजो पीउ पिणे अहिड़ो आहे या पुटु अहिड़ो आहे ईअं चवंदा आहियूं पाण बि तुंहिंजो पुटु यानी आहे त मुंहिंजो भाउ आहे मुंहिंजे पीउ जो साॻियो आऊं बि पुटु आहियां हुनजो ई हू बि पुटु आहे पर हुनखे कंहिंजी कावड़ हूंदी माण्हू खे त चवंदो त तुंहिंजो पुटु हीअं तुंहिंजो पुटु माना मुंहिंजो भाउ आहे पर आऊं कोन्हे मुंहिंजो भाउ पर चवंदुसि तुंहिंजो पुटु पुटु हीअं अहिड़ो कयो आहे या वरी पिणे अहिड़ो कयो आहे माना पिणे कावड़ में माण्हू अहिड़ा अहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु करे थो पुटु अहिड़ो कयो आहे या हिनजो हाणे चवां थी हिनजो पीउ हिनजो पीउ कोन असांजो पीउ जेकॾहिं चवनि त वरी न उहो साॻियो आहे जेको पीउ हिनजो आहे सो हुनजो बि आहे पुछ थो न हिनजो जेको पीउ आहे सो पोड़ो आहे तमामु सख़्तु वॾो इन लहू अबन शेखन इन लहू अबन शेखन कबीर आहे फ़ुज़ अहद ना मकान हू पोइ असां वञा हिकिड़े खे तूं वठि हिन खे रख पाण वटि हिनजे बदिरां हिन जे एवज़ में असां वञा हिकिड़े खे तूं वटि फ़ुज़ ख़ुज़ में पकड़णु वठणु रखणु पाण वटि ख़ुज़ अहद ना असां मां हिकिड़े खे मकान हू हिन जी जाइ ते हिन जी जॻह ते मकान पाण चयूं सिंधी मकान वारो मकान वारी जॻह जिते रहे जॻह सिंधी में पर हिन जे बदिरां माना साॻी थी सिंधी ऐं अरबी हिन माना भई हिन जे बदिरां असांखे रख या हिन जी जाइ ते असांखे हिन जी जाइ ते जॻह त कोन्हे का घर को ठहियलु कोन्हे का जाइ माना हिन जे बदिरां असांखे रख मकान हू इन ख़ुज़ अहद ना मकान हू इन नराक मिनल मोहसिनीन असीं तोखे ॾिसूं था अहसान करण वारनि मज़ा चङाई करण वारनि मां भई जॾहिं अर्ज़ु मूं अॻु में इहो कयुमि त जॾहिं हीअ धारियूं था सम्झनि हिनखे तॾहिं हुनजी चङाई थी उन लिहाज़ खां ॾिसनि था इन ॾिसो न ऐं अॻे जेको जुमिलो हुयो त हीअ सिख फ़क़त सरका खुलू मिन क़बलो पर जॾहिं पंहिंजो भाउ था जंहिंजी ॻाल्हि था कनि उन जेके चङाई सभु विसरी वेंदियूं उहो चवंदा उहो चोर हुयो पर तूं जेको आहे सो मोहसिन आई हाणे हिते जो तज़ाद हिकिड़ो थी वियो जुमिले में त तूं जेको आहीं छो त मोहसिन आई छो जो असीं ॾिसूं था असांजे नज़र में तूं भाउ कोन्हे अलाए धारियूं माण्हू आहिनि तंहिं करे तूं असांखे सुठो थो ॾिसण में अचीं मोहसिन थो ॾिसण में अचीं अहसान करण वारनि मां थो ॾिसण में अचीं पर उहो असांजो भाउ जेको सो त चोर हो सो कूड़ो हुजे अहिड़ो होड़ो अरे वाह वाह ऐं जॾहिं भाउ आहियां त पोइ चोर आहियां ऐं जेकॾहिं धारियूं आहियां त पोइ अहसान करण वारनि मां वाह जा कमु कान तव्हांजा वाह जी सोच वीचार तव्हांजी आहे तव्हांजो त इहा ॻाल्हि अजब जहिड़ी आहे قال خذ عهدنا مكانه انا نراك من المحسنين हू अॻु में अर्ज़ु कयो त ॿ दफ़ा अलाह ताला हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम जे मतिलबु चए थो त पंहिंजो मौसम सां ईअं कंदो आहियां मौसम सां ज़ाया न कंदो आहियां हुनजो अजरु ऐं हिते ॿाहिरि था अचवनि वरी पंहिंजो यूसुफ़ अल इस्लाम पाण चवंदो यानी ॿ दफ़ा अलाह ताला चयो हिकिड़े दफ़े ई ॿाहिरि था अचनि हिकिड़े दफ़े हू यूसुफ़ अल इस्लाम पाण थो चए हिकिड़े दफ़े क़ैदी जेके आहिनि उहे उन्हनि चयो त असां तोखे ॾिसूं था तूं चङाई कंदड़नि मज़ा आहीं हिन पंहिंजो मोहसिनीन मज़ा आहीं त पंज दफ़ा मोहसिनीन जो लफ़्ज़ु यूसुफ़ अल इस्लाम जे लाइ पंज सर्टिफिकेट मिलनि था हाणे सर्टिफिकेट रखियो वेठो आहे भिति ते लॻायो ईअं कोन्हे को पर पाण ई सर्टिफिकेट ॿ अलाह ताला ॾिना हुनखे हीअ सर्टिफिकेट हुनखे क़ैदियुनि ॾिनो हीअ सर्टिफिकेट हुनखे ॿारनि ॾिनो वरी हीअ सर्टिफिकेट छो हज़ो हुनखे पंहिंजो पाण थो ॾिए चए त अलाह हिन मतिलबु त को जनरल सर्टिफिकेट थो ॾिए त जेके चङाई कंदा आहिनि पाण कुझु कोन्हे त आउं चङो आहियां ईअं कोन थो चए पर जो चङाई कंदड़नि खे अलाह ताला अजर ॾींदो आहे मतिलबु त हिन नमूने सां त पोइ इहे पंज दफ़ा पंज सर्टिफिकेट भित ते लॻा पिया आहिनि भित ते कोन लॻा हुआ ऐं इहा मुंहिंजी ॻाल्हि थो करियां उहे असां वटि ई बादशाह सलामत हींअर जेके आहिनि वॾा वॾा माण्हू जेके आहिनि उहे जॾहिं मरंदा आहिनि असां वाज़ू बुरंदा आहियूं बादशाह असांजो हींअर जेको आहे असल बोलखिया हुनजो वाद साहिबु गुज़ारे वियो उमिरि जो नालो हुनजो त पोइ पंहिंजा हुनजा जेके सर्टिफिकेट जेको हुनजा जेके लकब अलकाब जेके ब्रिटिश एम्पायर मञा मिलिया हुनखे हेॾां होॾां उहे सभु हुनजे लाश जे पोयां पोयां रखंदा हुआसीं गॾिजी वियासीं लाश सां हुननि जे कब्रस्तान ते असां पोयां पोयां वियासीं पिए त पोइ हुनजा सभई बिला ऐं तमगा ऐं फलाण जेको चइबो आहे उहे खणी कब्रस्तान लाइ विया क़बर में कोन विधऊं उहे ॿार खणी आया पंहिंजा पर पोइ ईअं पर माण्हू वरी चए त भई असांखे मिलियो आहे सर्टिफिकेट माण्हुनि वटां पर अलाह वटां सर्टिफिकेट मिले त पोइ उहो सुठी भली ॻाल्हि आहे जेका आख़िरत जे किताब में लिखी पई आहे पर हाणे उहे माण्हू क़बर में कोन था वञी खणी वेंदा पर अहिड़े नमूने सां पर भई क़बर में शयूं खणी वेंदा पर मुंहिंजो हज़रत अमीर मुआविया वटि हुयो रसूल अलाह सलाम जा वार हुआ उम सलमा वटि रसूल अलाह सलाम जा वार मुबारक हुआ पोइ पंहिंजो हज़रत अमीर मुआविया जे मतिलबु चवंदा त हुन चयो अथई मुंहिंजे क़बर में मूं सां गॾु विझिजो दफ़न में बहरहाल पोइ हाणे हुन सही कयो या न कयो पाण ॼाणनि पर असां हिन मिली वियो इशारो कयोसीं हिन ॻाल्हि तां हाणे हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम चए थो हुनजे जवाब में भई हिनखे छॾ ऐं असां तोखे चङो सुठो थो सम्झूं था तोखे ऐं पंहिंजो भलो माण्हू आहीं तूं ऐं हाणे वारो करे हिनखे छॾ ऐं असां मञा हिकिड़े खे तूं रख पाण वटि पोइ हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम खे हुनखे छॾिणो कोन्हे हुनखे रखिणो आहे हुन करे हाणे हीउ सॼो ड्रामो आहे न मतिलबु त ॾिसो न उहो वेठो आहे ॾिसे थो सही ॻाल्हि ईअं कोन्हे बसि सही इतफ़ाक़ सां थी हलियो ऐं यूसुफ़ सां पाण कोन थिए करणु चाहियो ऐं पंहिंजो पीअं थी वियो हलियो फलाण थी हलियो किदना माना अल किदना किदना जी माना ॿी आहे उहा माना कोन्हे जेका तई सम्झो था त भई पाणी थी हलियो यूसुफ़ दिलि में कोन हो त दिलि में यूसुफ़ न हुजे त उहो छॾे कोन हा भई ठीकु आहे हिनखे खणी वञो काल माज़ला अलाह ताला पंहिंजी पनाह में रखे इहो ॿियो दफ़ो हज़रत यूसुफ़ अलाम माज़ला जो लफ़्ज़ इस्तेमालु न कंदो पहिरियों दफ़ो हज़रत ज़ुलैखा अल इस्लाम जे साम्हूं कयईं जॾहिं हुन चयो साहित लख त काल माज़ला इन हू रबी सन मसवाय हिते हाणे ॿियो दफ़ो ई चए थो काल माज़ला अना ख़ुश इला मन वजद न मथा अना इन हू अलाह ताला पनाह में रखे पंहिंजे इन खां जो असीं अहिड़े माण्हूअ खे रखियूं उन माण्हूअ खां सवाइ कंहिं ॿिए खे रखूं जंहिंजे सामान मज़ा असांजी ॻाल्हि हथ आई आहे असांखे असां ई ॻाल्हि हिनजे सामान मां मिली आहे हाणे हथ सां विधऊं क़ुर शरीफ़ चयो न हथ सां विधऊं ईअं कोन त इतफ़ाक़ सां पइजी वई हली ॾिसो न उहो उर्दू वारा हिंदुस्तान वारा अनोखियूं जेके ॻाल्हियूं था कनि अजब जहिड़ियूं भई भई अलाह ताला चयो त हथ सां विधऊं हुन में न तूं चई न हू इतफ़ाक़ सां पइजी माण्हू वटि ॻोल्हियो असांखे गुम थी विया गुम थी विया हथ सां विधी ॻाल्हि अलाह ताला कूड़ो थियो तई सचा थियो ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्ला हाणे इहो थियो हिननि जो जेको मयार जेको इल्म जो आहे हिंदुस्तान जो अंग्रेज़ी में तर्ज हूंदो आहे पढ़नि या उर्दू में तर्ज हूंदो आहे क़ुर जो क़ुर अरबी अचे कोन थी पोइ चए थो त हू डिक्शनरी फलाणी डिक्शनरी हुई उन वटि उन मां ॾिसंदो हो हीअ अथई सवादु हीअ आहे हू आहे हाणे त आउं वेस्ट नथो करणु चाहियां टाइम पर मूंखे तमामु घणी ख़राबु ॻाल्हि लॻी पर अहिड़ी ॻाल्हि क़ुर में हीअं पधरी लॻी पई आहे हीअ अनोखो हुनजी वरी पोटी वीचारी उहा हुन खां पुछे थी हुन में तकरीर ॿुधंदो तव्हां जे करे इतफ़ाक़ सां हुन खां पुछंदी, दादा फिर इहे यूसुफ़ हुनजो नालो कोन, यूसुफ़ अल इस्लाम कोन, हीअ सेखारे छॾी माना पंहिंजे सभु शागिर्द या मुरीद खे, हाणे हज़ार लखे थी विया आहिनि अलाए केतिरा वेंदा, हुन सभिनी खे चयो कंहिं माण्हू जो नालो इज़त सां न वठो, यूसुफ़ अल इस्लाम खे यूसुफ़ चओ, मूसा अल इस्लाम खे मूसा चओ, मूसा ऐं पंहिंजो मोहम्मद सलाहु वसलम खे सलाह वसलम चवण ज़रूरु कोन्हे, पंहिंजे उमर अबू बकर रज़ी अलाह ताला अनु रज़ी अलाह ताला अनु चवण जी ज़रूरत कोन्हे, हू छ दलील कहिड़ो थो ॾिए, चए थो हू त पंहिंजे माण्हू खे पंहिंजे नाले सां सॾींदा हुआ, रज़ी अलाह ताला ऐं अरे इस्लाम ऐं सलाह वसलम कोन चवंदा हुआ, हिन करे असांखे न चवणु। हाणे इहो फितना जेके ही माण्हू पखेड़ीनि था पिया सां, वॾी मुसीबत आहे धरती ते, हे अहिड़ा आज़ार, पोइ हुनखे पादर हया हूंदे, पोइ अलाए केरु हुनखे प्रोटेक्शन, भई त छा थो अहिड़ो सबक़ु वेठो ॾींहुं, हाणे हुन वीचारे जी पोटी आहे, हू चई वेठी दादा फिर हीअ यूसुफ ने ऐसा किया, यूसुफ ने ऐसा किया, हीअं हे थी वियो हलियो, हाणे हू बेवकूफ़ बनाए पंहिंजे पोटियुनि खे ऐं ॾोहिटियुनि खे ऐं सॼी ख़ल्क मखलूक खे, मतिलबु तूं ख़ुदा ख़ुदा कर ॾिजो अलाह खां, मतिलबु यूसुफ यूसुफ चइबो, यूसुफ अलाए इस्लाम कोन चइबो, ऐं पंहिंजो कूड़ो वठो, यूसुफ कूड़ो आहे, ऐं पंहिंजी सॼी ॻाल्हि क़ुर कूड़ो आहे, ऐं तूं सचो थी वियो हलियो, छोजो तो फलाणे माण्हू खां इहा ॻाल्हि ॿुधी उहो अकुल में तोखे अची वई बसि, उहो त उन मथां तोखे गुमराह कयो, शैतान जो ॻाल्हि तोखे वठी वियो हलियो, हाणे तूं हुन ते बीठो आहीं पको थियो, हू चए सॼो मुल्क जेको आहे मुस्लमान जेको आहे सो हुननि सां विढ़े थो पियो, यूरोपियन सां ऐं वेस्टन जेके तबाही बर्बादी कनि पिया सॼे मुल्क सां, हिन में चए थो ॾोह मुस्लमाननि जो आहे जो हुननि सां विढ़नि था, अरे उहे इनवेड करे आया आहिनि, हुन सां मुक़ाबिलो करनि था, या तोखे अकुल में नथी अचे भेण ॻाल्हि, न अचे थो हू जेके यहूदी आहिनि इसराइल वारा उहे भला माण्हू आहिनि, ही मुस्लमाननि सां विढ़नि था, फलस्तीनी जेके बेवकूफ़ आहिनि हुन सां न विढ़णु खपे हिन खे, हाणे इहो अकुल में हाणे इहो हुनखे अमेरिका अलाए कंहिं हुनखे इशारो कयो आहे, हुनखे वॾो पगड़ ॿधे थो, वरी धरी धरती ते हू वञे थो, वरी हुनखे दावतूं ॾियनि था यूरोप वारा, ऐं हिंदुस्तान में वॾो हुनजो नालो आहे, वाह वहीदुद्दीन साहब साईं वॾो वहीदुद्दीन अथसि नालो, लाहौल वारा कुवत इल्लाह, हाणे तूं अकुल में पंहिंजो अलाह अलाह कर, ॾिजंदे मां क़बर सां क़बर में वेंदे हिकिड़े ॾींहुं रब पा खे कहिड़ो जवाबु ॾींदे, हाणे अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि धरती ते उहो फितना पखेड़ींदा, अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वरना अला स्वातल मुस्तक़ीम स्वातल अज़ीन अलाम तलीम ग़ैर मखदूब अलहमल दुआ अलीना।